Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 grudnia. Minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura stawia zarzuty mężczyźnie, który odpowiada za wybuch w mieszkaniu na łódzkich Bałutach. Ranni zostali w nim policjanci i strażak. W Szczecinie w 47. rocznicę Czarnego Czwartku oddano hołd ofiarom grudnia 70. roku. W serwisie też warszawskie spotkanie wigilijne. Po raz pierwszy odbywa się na Stołecznej Pradze. Prokuratura w Łodzi wnioskuje o areszt dla 39-latka, który nielegalnie produkował środki wybuchowe. W wyniku ich eksplozji w piątek w mieszkaniu na Bałutach rannych zostało czworo funkcjonariuszy policji i straży pożarnej. Prokuratura zarzuca 39-latkowi produkcję bez zezwolenia materiałów wybuchowych, a także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia osób przebywających w mieszkaniu. Podejrzany przyznał się do części stawianych mu zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Mężczyzna potwierdził, że od ponad roku zajmował się pewnego rodzaju udoskonalaniem pocisków śrutowych, uzupełniał je bowiem o substancje wybuchowe. Jednocześnie z jego relacji wynika, że była to działalność zarobkowa. Policja zatrzymała dziś także innego 39-latka, który dostarczał podejrzanemu związki chemiczne służące do produkcji materiałów wybuchowych. On najprawdopodobniej jutro usłyszy zarzut. Na szczecińskim Placu Solidarności oddano hołd ofiarom grudnia 1970 roku w związku z 47. rocznicą tzw. Czarnego Czwartku. Uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta sprzed bramy dawnej Stoczni Szczecińskiej. Przed pomnikiem ofiar grudnia 70 złożono kwiaty. Uroczystości na placu otworzył hymn Szczeciński Grudzień. Składam hołd wszystkim tym, którzy polegli, cierpieli. Marek Subocz, wicewojewoda zachodniopomorski. Chwała poległym w imię Solidarności Świata Pracy. Wtedy zwyciężeni nie ulegliście. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. I dlatego Polska wam dziękuję za suwerenność. Jej by nie było, gdybyście wtedy stracili wiarę. 17 grudnia 1970 roku w tzw. Czarny Czwartek na ulicach Szczecina milicja i wojsko zaczęły strzelać do robotników. Zginęło 16 osób, około 100 zostało rannych. 9 ofiar śmiertelnych i 30 rannych w zamachu samobójczym w pakistańskiej Kwecie. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie. Zamachowiec wysadził się w powietrze podczas modlitwy w kościele metodystów. Do kościoła wtargnęło dwóch napastników w wieku około 16-20 lat. Jeden z nich został zastrzelony przez siły bezpieczeństwa, drugi zdążył zdetonować ładunek wybuchowy, który ukrył w kamizelce. Według miejscowych władz, gdyby wszystkim napastnikom udało się wejść do środka, bilans ofiar zamachu byłby dużo bardziej tragiczny. Na koniec w serwisie Warszawska Praga Północ, ulica Ząbkowska pachnie piernikiem i słychać kolędy. Rozpoczęło się tam 14. warszawskie spotkanie wigilijne. Dla warszawiaków przygotowano tam 200-metrowy stół i wigilijny poczęstunek. Do tej pory spotkanie wigilijne organizowano na Placu Teatralnym. Na Ząbkowskiej odbywa się ono po raz pierwszy. Mieszkańcy mówią, że atmosfera jest wspaniała. Te spotkania to właśnie tak integrują trochę ludzi. Bardzo fajnie, przyjemnie jest. Coś wspaniałego. Bardzo dziękuję za tę świetną, piękną imprezę. Bardzo sympatyczny, barszczyk był cudowny w smaku i pierożki, uszka, takie prawdziwie wigilijne. Bardzo fajny nastrój, bardzo mi się to podoba. Od południa przed katedrą na warszawskiej Pradze można oglądać też żywą szopkę. To był serwis Trójki. Noc z chmurami, ale miejscami będzie się rozpogadzać. Można spotkać marznące mgły powodujące gołoleć na północy i w centrum, przelotny śnieg. Termometry pokażą od minus 6 do minus 1 stopnia. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Dolina Słońca, czyli Val di Sole. Przepiękna włoska dolina i słynny ośrodek narciarski. W Trójce konkurs, w którym do wygrania rodzinny tygodniowy pobyt w Val di Sole w czterogwiazdkowym hotelu położonym przy jednym ze stoków. Do usłyszenia w czwartek w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Luna w Val di Sole we Włoszech. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja.

Zawodnicy z czołówki są tutaj naprawdę konkretni, bo są to nazwiska, które każdy zna. Carlos Sainz czy Sebastian Loeb, Hirvonen. Tych zawodników plakaty to ja miałem na ścianach. Ha, a teraz będzie można z nimi powalczyć praktycznie koło w koło. A ty czyje miałeś plakaty? Michaela Jordana, wielki, 1:1 na suficie. No dobrze, a propos idoli, NBA, Michaela Jordana, przyszedł czas na zastrzeżenie numerów legendy, w tym przypadku Kobe'ego Bryanta. Szkoda, że nie grałem z nim, no to by było na pewno coś niesamowitego, mógłbym opowiadać o tym dzieciom. Twierdzi Marcin Gortat, ale chyba i tak na brak opowieści dla dzieci nie będzie mógł narzekać. Grał przecież chociażby z Dwightem Howardem, Vince'em Carterem, a lekcje brał od kogo? Od Hakima Olajuwona. Hakim The Dream opowiada o tym jego magicznym zwodzie. No, pewnie kiedyś przyjdzie czas i na te opowieści. Powiemy też co nieco o alpejskim pucharze świata. A właśnie, ciekawe, czy wiedzą Państwo, że trzeba ważyć trasę przed zawodami. Tak, tak. Doszło już do wprowadzenia pewnych norm. Metr sześcienny śniegu do każdej konkurencji ma bardzo precyzyjnie określoną swoją wagę. Opowiada komentator Eurosportu Marcin Szafrański. Spróbujemy to wszystko przeliczyć, jak pojawi się tutaj Henio Sytner z liczydłem i to szybko wszystko sprawdzi. Na przykład ile waży trasa w Kitzbühel. 71 335 22 i 7 trójek. Tak można się z nami kontaktować. Budzik dzisiaj przy telefonie, więc zaraz fanki na pewno się rozdzwonią. Wczoraj było podium, a i dzisiaj jest podium. Kamil Stoch w konkursie Pucharu Świata w Engelbergu wczoraj zajął 3. miejsce, dzisiaj był 2. Ten dzień był bardzo dobry, zresztą oba dni, wczoraj i dzisiaj. Cieszę się, że dzisiaj była lepsza pogoda, bo to dało nam możliwość poskakania trochę dalej. Cieszę się z tego, że te skoki naprawdę wyglądają teraz dobrze, solidnie, no i teraz sobie mogę dalej po prostu pracować i z takim większym spokojem i optymizmem patrzeć w przyszłość. Obydwie próby były ok, no drugi był trochę w gorszych warunkach, ale przynajmniej tak mi się wydaje, takie miałem odczucie. Ale obydwa skoki były bardzo solidne i z tego jestem zadowolony. Mówił Kamil Stoch w wywiadzie dla telewizji polskiej. Zawody wygrał Niemiec Richard Freitag, a trzeci był Austriak Stefan Kraft. Pozostali Polacy? Piotr Żyła 7, Stefan Hula 13, Maciej Kot 16, Dawid Kubacki 20, Jakub Wolny 24. W klasyfikacji generalnej prowadzi Freitag przed innym Niemcem Andreasem Wellingerem. Stoch jest 4, a Żyła 10. W biegach narciarskich to zgadnie dominacja Norweżek. Nic nowego. Bieg na 10 km techniką klasyczną w Dobiako wygrała Marit Bjergen przed Ingvid Esberg i Heidi Wenk. Justyna Kowalczyk na 37. miejscu, ale gdybyśmy wzięli sam czas tego biegu, bo to był taki bieg, w którym odrabiało się różnice z wczoraj, to wyszłoby na to, że Justyna Kowalczyk dobiegła 15. W biatlonie rywalizowali we Francji. W rywalizacji pań bieg ze startu wspólnego wygrała reprezentantka gospodarzy Justine Brezaz, a jest to pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata 21-latki. Weronika Nowakowska była 26, Krystyna Guzik 27 na 30 startujących. Wśród biatlonistów dominował Martin Fourcade i tym razem był najlepszy, szybki na trasie, bezbłędny na strzelnicy i pewnie prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polacy nie zakwalifikowali się do dzisiejszego biegu. To teraz narciarstwo alpejskie. Slalom gigant mężczyzn Walta Badia, wygrał Austriak Marcel Hirscher. Drugie miejsce zajął Norwek Henrik Kristoffersen, a trzecie Słoweniec Jan Kraniec. Hirscher zrównał się z punktami z dotychczasowym liderem Norwegiem Akselem Lundensvindalem, który we Włoszech nie startował. Także wśród narciarek najlepsza była Austriaczka. Supergigant w Val d'Isère wygrała Anna Veit. Veit? Veit? Czy ktoś kojarzy takie nazwisko? Pewnie nie, ale kiedy powiem, że była wcześniej znana pod panieńskim nazwiskiem Fenninger, to kibice już skojarzą. Dwukrotna zdobywczyni kryształowej kuli wygrała po prawie 3-letniej przerwie. Polki nie startowały, a liderką cyklu pozostaje Amerykanka Michaela Schifrin. W piłkarskiej ekstraklasie grają w 21. kolejce. W trwającym meczu Lech w Poznaniu podejmuje Termalikę Bruk Wietniciecza. Kolejarz prowadzi 3:1. Jest 83. minuta spotkania. O 18:00 Wisła Kraków zagra z Zagłębiem Lubin. Ale szybko tam się wszystko zmienia. Przed wejściem do studia napisaliśmy sobie 2:0. Wystarczyło, że wybrzmiał już serwis informacyjny i kawałek naszego serwisu i się zmieniło na 3:1. Ile tam do końca tego meczu? Z 10 minut. Ta, trochę mniej. W piłce ręcznej w Niemczech trwają Mistrzostwa Świata. Z nami już brązowe medalistki. To Holenderki, które pokonały 24-21 Szwedki. O 17:30 rozpocznie się finał, w którym Francuzki zagrają z Norweżkami. O tej samej porze, czyli o 17:30 w Krakowie, w meczu o 3. miejsce klubowych Mistrzostw Świata powalczy PGS Krapeł Chatów, która zagra z Sadą Cruzeiro. W finale Kuciny Luba Civitanowa zagra z Zenitem Kazeń. To teraz polecamy krótką przerwę z Buddy Movin' i Beastie Boys. Buddy Movin', Buddy Movin', Buddy Movin', we be Buddy Movin', Buddy Movin', Buddy Movin', Buddy Movin', we be Buddy Movin', Buddy Movin', ey Buddy Movin', Buddy Movin', we be Buddy Movin', Buddy Movin', ey Buddy Movin', Buddy Movin', Buddy Movin', Buddy Movin', Buddy Movin'.

no to obawiam się, że nadzieje nie tylko polskich kibiców zostałyby po prostu zduszone przed świętami, a tak możemy się jeszcze łudzić, że dojdzie tutaj do jakiejś zmiany na finiszu i że będziemy mogli w styczniu cieszyć się z korzystnej dla nas i dla Roberta Kubicy decyzji. Mikołaj, powiedz, bo może mniej zainteresowani, bardzo zainteresowani tak, ale mniej wtajemniczeni, nie wiedzą do końca, o co chodzi. Powiedz, na czym bazuje ta niepewność nasza teraz? Czy to wynika z tego, że na przykład Rosjanin Sirotkin był szybszy podczas testów, że może Kubica był szybszy, że Sirotkin przyniósł więcej pieniędzy, a Kubica mniej? Na czym to wszystko polega? Pewna jest ta druga rzecz, o której wspomniałeś, to znaczy budżety, które stoją za tymi kierowcami, bo nie jest żadną tajemnicą, że za Sirotkinem stoi się, a przynajmniej on tak obiecuje, że stoi naprawdę solidny budżet. A możemy powiedzieć, co to znaczy mniej więcej? Mniej więcej mówi się o kwocie 15 milionów euro za jeden sezon przy umowie być może na 2 lata, więc to mamy łącznie 30 milionów euro, co jest dosyć pokaźną kwotą i sądzę, że jeżeli zsumujemy ewentualne poparcie, wsparcie idące za Robertem, no to z taką kwotą nie możemy się mierzyć, a warto też pamiętać o tym, że nawet w przypadku ogólno, nawet światowej zbiórki kibiców, bo wiem, że takie inicjatywy oczywiście już powstają, to oczywiście nie jest to też ostatnie słowo tej drugiej strony. Jeżeli popatrzymy na aktualną sytuację w rosyjskim sporcie, to oni potrzebują czegoś pozytywnego. Nie mają w tej chwili kierowcy w Formule 1 po tym, jak Daniel Kwiat rozstał się z programem Red Bulla. Mają swój wyścig w październiku przyszłego roku w Soczi, więc bardzo im zależy na tym, żeby jakiś Rosjanin znalazł się w stawce. Akurat Sirotkin ma w tej chwili najlepsze papiery, jest po prostu najbliżej tego, a fotel Williamsa jest ostatnim wolnym fotelem w stawce. Mają swój wyścig, Władimir Putin pojawia się w Soczi, zresztą przyjaźnił się z Bernie Ecclestonem, więc to parcie Rosjan na to, żeby mieć kierowcę, może być duże. To jest trochę tak, że bez względu na sumę oni po prostu wypiszą czek na tyle, na ile trzeba? No tutaj też trzeba pamiętać o drugiej stronie, to znaczy o samym zespole Williams. Wiadomo, że sytuacja finansowa w zasadzie każdej ekipy ze środka czy z końca stawki w Formule 1 jest dosyć trudna. Też trzeba pamiętać o tym, że nowi właściciele, czyli Liberty Media, mocno zainwestowali w tym sezonie, a przychody do tej wspólnej kasy też nie były takie duże jak w poprzednich latach i szacuje się, że wypłaty z tytułu premii za sezon 2017 będą mniejsze o mniej więcej 5% dla każdego zespołu. Dodatkowo Williams już drugi rok z rzędu jest na 5. pozycji w klasyfikacji konstruktorów. To też ma swój wpływ na te wypłacane premie. Odchodzą dwaj sponsorzy w tym roku. Przyszłość tytularnego sponsora Martini też nie jest jasna. Po sezonie 2018 również ten partner może odejść. Premia za zwolnienie Walteriego Bottasa z kontraktu była jednorazowa, została już przejedzona w tym roku, więc no jest to zespół, który rzeczywiście potrzebuje środków finansowych. Bardziej nawet teraz, na chwilę obecną, aniżeli mogą myśleć o potencjale, który niewątpliwie niesie ze sobą Robert, bo jest kierowcą zdecydowanie bardziej rozpoznawalnym w skali światowej niż Siergiej Sirotkin i długofalowo może przynieść dużo większe korzyści marketingowe. Natomiast najwyraźniej po prostu pieniądze są potrzebne tu i teraz. No i pytanie, do jakiego stopnia te pieniądze są potrzebne? Być może jest jakiś próg, przy którym oni powiedzą, dobra, okej, to w takim razie może jednak to wystarczy i bierzemy Roberta. A jeżeli nie, to ta licytacja mogłaby trwać teoretycznie w nieskończoność. Myślę też, że Rosjanie są przygotowani, żeby wypisywać tutaj czeki na dowolną kwotę. Ale z drugiej, czy też już nawet z trzeciej strony historia pokazuje, że te przelewy z Rosji nie zawsze dochodziły i to z kolei może być powód tej przedłużonej decyzji, tego oczekiwania jeszcze do stycznia, jakieś potwierdzenie, jakieś gwarancje ze strony partnerów Sirotkina. To tutaj wam mogę opowiedzieć taką króciutką historię a propos Igrzysk Olimpijskich w Soczi, jak budowano tor saneczkowo-bobslejowy i przyjechał Władimir Putin z wizytacją. No i tak się dopytywał, ile na ten tor wydano. No i ówczesny koordynator mówi, no miał kosztować 30-40 milionów dolarów, a Putin, a kosztował ile? 140. No, хорошо, parabotali, więc jak trzeba, to po prostu wysłupają tyle, ile trzeba i tyle. Ale to, że się przeciąga, to jest dobry znak. Mikołaj, jak się odnosisz do... No są różne informacje, ale pojawiły się w ostatnim czasie też takie informacje, że Robert Kubica na przykład mógłby się pojawić w części sezonu, Sirotkin powiedzmy w drugiej części, czy w 14 wyścigach, Robert w 7. Robert zapłaciłby $1 milion za jeden wyścig, potem Sirotkin by dopłacił i takie są różne spekulacje. Jak ty patrzysz na takie plotki? No wiecie, tych spekulacji była już tak naprawdę cała masa i czerpiąc informacje z, no mogę powiedzieć, wiarygodnych źródeł, większość liczb, konkretów, dat, które padały do tej pory w tych pogłoskach, w tym wszystkim, no nie chcę powiedzieć, że to były bzdury, ale raczej mijało się z rzeczywistością, a scenariusz, o którym mówisz, jest no dosyć, nie chcę powiedzieć utopijny, albo porównać go do science fiction, ale Ciężko byłoby chyba każdej stronie zgodzić się na takie rozwiązanie, bo chyba nikomu ono nie przynosi niczego dobrego. Oczywiście w Formule 1 widzieliśmy bardzo dużo niestandardowych rozwiązań, więc dopóki tu nie zostanie nic postanowione, można mówić, że wszystko jest możliwe, ale większość tych scenariuszy raczej jest mało prawdopodobna. A to, że Robert Kubica miał już podpisany kontrakt? Bez komentarza. O, to takich kontraktów to zdaje się, że było nawet kilka w historii, które już gdzieś tam były podobno podpisane, ale nie udało się ich zrealizować. A jaki ty widzisz scenariusz, co twoim zdaniem jest najbardziej prawdopodobne w tej sytuacji? Najbardziej prawdopodobne. No, preferencje Williamsa aktualne są znane. Nie wiem, czy jest to odwlekanie nieuniknionego. Czyli czy... jakie są preferencje? Preferencje są... jeżeli chodzi o wybór kierowcy, Siergiej Sirotkin na sezon 2018. Od strony finansowej? No generalnie, jako kierowca, już jako gotowe rozwiązanie. Mówi się o tym, że na drugim miejscu figuruje Daniel Kwiat, a Roberta Kubicy już na tej liście nie ma. A może nie czytali wywiadu z Francem Tostem, co tam Franz Tosta tam opowiadał o Daniela Kwiacie ostatnio? Że od strony mentalnej tam nie do końca to wszystko jest poukładane i trochę Daniel odjechał. Trochę się pogubił, to chyba jest dobre określenie, tak. Bo też z Michałem parę razy już o tym wspominaliśmy w sumie, że jest to owszem szybki kierowca, natomiast wiele czynników, wiele rzeczy świadczyło o tym, że nie do końca potrafił się pozbierać w tym dosyć trudnym środowisku, a wiadomo, że kierowca Formuły 1 musi cały czas być piekielnie odporny psychicznie. Mikołaj, a powiedz jeszcze, bo powiedzieliśmy dużo o tym wątku finansowym, zapytałem cię też trochę o ten sportowy, nie do końca to rozwinąłeś. Powiedz, co wiemy o tych testach w Abu Zabi, co przeciekło i jaki jest ten obraz, patrząc na Roberta Kubicę i na Rosjanina? Znaczy, na pewno Robert wykonał tę robotę, której po nim oczekiwano w Abu Zabi, to znaczy udowodnił, że jest w stanie jeździć samochodami tegorocznymi w aktualnej specyfikacji, a nie było to takie może do końca dla wszystkich oczywiste i też nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać, bo trzeba pamiętać o tym, że Robert w ciągu ostatnich 7 lat odbył 6 sesji testowych samochodami Formuły 1, z czego tylko 2 samochodami w aktualnej specyfikacji. Jak sam mówił, każdy z tych testów miał inne cele, miał inny program, inne założenia, więc tak naprawdę on cały inne czas... Inne samochody, innych ludzi. Oczywiście, inne samochody z różnych lat, inne, różne zespoły i no, można powiedzieć, że cały czas jest to, no, nie chcę powiedzieć stawianie pierwszych kroków, ale jak sam Robert to porównał do pierwszego dnia w szkole, po prostu cały czas jest to coś nowego. Tutaj chodziło o to, żeby zapoznać się z samochodem, żeby upewnić się, że nie ma żadnych przeszkód fizycznych i to oczywiście zostało rozwiane. Paddy Lowe mówił o tym już pierwszego dnia, że tutaj od strony fizycznej nie ma absolutnie żadnych problemów, jeżeli chodzi o jazdę, o prowadzenie tegorocznego samochodu i też w trudnych warunkach, tak samo jak na Hungaroringu, gdzie było piekielnie gorąco, tutaj w Abu Zabi też była jazda w ciągu dnia przez większość dnia, więc warunki nie były wcale takie łatwe. Zapoznanie się z samochodem, poznanie procedur, przetestowanie opon na sezon 2018, to wszystko zostało wykonane przez Roberta zgodnie z planem. Natomiast plany założenia Sirotkina były inne. Dla niego to była okazja, żeby się pokazać, żeby się zaprezentować. Wbrew temu, co mówiono, ich programy testowe też nie były identyczne, kropka w kropkę. Były różne ustawienia w tych samochodach, więc czasów okrążeń tak naprawdę porównywać absolutnie tutaj nie możemy. Więcej na pewno inżynierowie wiedzieli z pracy w symulatorach, która była przed i po tych testach przeprowadzona, ale oczywiście takich szczegółów to nam nie zdradzą. Sami byliście w Abu Zabi, na pewno, no, chociażby ty, Michał, miałeś takie poczucie, że no, Robert jest bardzo blisko, patrząc na to, jakie były reakcje także zespołu. Jak teraz waszym zdaniem, waszym odczuciu rozkładają się te procenty i szanse na to, że Robert Kubica jednak znajdzie się w Williamsie? Czy myślicie, że Williams też oczekuje na to, że zostanie podbita stawka? Ja mogę powiedzieć tyle, że jak się przeglądaliśmy z Mikołajem z bliska, to wyglądało rzeczywiście, jakby Robert był członkiem zespołu i to w jaki sposób rozmawiał ze wszystkimi, w jaki sposób członkowie zespołu się do niego odnosili, świadczyło o tym, że te relacje są już tam bardzo dobre, no i wydawało się, że jest pięknie, ale sytuacja się trochę skomplikowała. No nie po raz pierwszy w sumie w tym roku wydawało się, że wszystko już jest na doskonałej drodze. Tak samo było wcześniej w Renault, stąd też nasza bardzo duża ostrożność w sumie w czasie tych wszystkich testów i negocjacji z Williamsem, jeżeli chodzi o komentowanie, jak to się mówi, pompowanie balonika i tak dalej. Natomiast nawet jeszcze bezpośrednio po tym teście wszystko rzeczywiście wyglądało bardzo pozytywnie, bo ważne było to, o czym już wspomniałem, że Robert po prostu zrobił to, czego oczekiwano, to, czego się spodziewano. Postawił kropkę nad i. Może nie pojechał jakiegoś fantastycznego okrążenia w rewelacyjnym czasie, ale wiemy też, jakie były warunki, jakie były okoliczności, że nie złożył takiego okrążenia i też nie taki był plan po prostu na te jego testy. On nie miał tam atakować rekordu toru i błyszczeć prędkością. Natomiast z drugiej strony Sirotkin pojechał po prostu solidnie, bezbłędnie, nie dał plamy. Gdyby dał plamę, to myślę, że nawet te miliony by tutaj niczego nie zmieniły, nie pomogłyby jemu w tej sytuacji. A że zaszła akurat taka sytuacja, że i on sobie poradził, i Rosjanie są gotowi, żeby go wspierać, no to mamy to, co mamy. Tak jak mówiliśmy przed testami w Abu Zabi, że tylko jakaś katastrofa mogłaby tutaj przeszkodzić Robertowi w dalszej pracy z Williamsem, tak teraz wygląda to w drugą stronę. To znaczy jakiś cud tutaj na ostatniej prostej mógłby odmienić te losy, bo ta katastrofa po prostu się wydarzyła w postaci solidnego testu Sirotkina, który zjawił się tam, no nie chcę powiedzieć, że znikąd, ale w ostatniej chwili jakby został dopisany do tego składu testowego. Okazało się, że jest bardzo duża presja ze strony Rosjan na to, żeby mieć swojego kierowcę, a Williams, no nie chcę mówić, że będzie podatny na tę presję, ale po prostu argumenty leżące na stole są dla nich nie do przeoczenia. No i zobaczcie, jak to się wszystko poukładało w wyniku tej roszady, zamian silników Honda, McLaren. Już nie będziemy tego wszystkiego odgrzebywać i wycofania Daniła Kwiata. A jeszcze szybciutkie pytanie, bo wy wszystko wiecie, a jeszcze chciałbym się dowiedzieć, czy to jest ostatnia szansa dla Roberta Kubicy, czy na przykład może być tak, że dostanie kolejną, czy to podczas sezonu, czy na przykład w przyszłym sezonie? No nie, tutaj myślę, że nikt jednoznacznie nie będzie prorokował takich rzeczy, bo nie zapominajmy o tym, że właściwie jeszcze pół roku temu, przed pierwszym testem Renault w Walencji, tym starym samochodem, nikomu by w ogóle nie przyszło do głowy, że wszystko potoczy się tak szybko, że tak szybko ta szansa będzie tuż, będzie w zasadzie w zasięgu, więc tutaj też wolałbym niczego nie przekreślać. Ta walka tutaj też jeszcze nie jest zakończona, nie mam jeszcze tego ostatecznego potwierdzenia ze strony zespołu, zresztą no, potwierdzenie... To jest walka Mikołaja o budżet po prostu, o kasę, mówiąc najprościej, czyli jeżeli zobaczymy gdzieś na lotnisku Nico Rosberga w Warszawie, to nie przyjechał na świąteczne zakupy, tylko coś tam wynegocjować? Na pewno byłby to jakiś argument, tylko tak jak już po pierwsze wcześniej o tym mówiliśmy, Rosjanie też mogą podbijać stawkę, tu nie ma absolutnie żadnej przeszkody, ale może też jest jakaś nadzieja jeszcze w samym Williamsie, w samym procesie decyzyjnym, bo nie zapominajmy o tym, że okej, pieniądze pieniędzmi, ale Sirotkin z całym szacunkiem dla jego doświadczenia obecnego nie startował jeszcze w Formule 1, nie jest doświadczonym kierowcą. W seriach juniorskich też jakąś supergwiazdą nie był. Owszem, wygrywał wyścigi na szczeblu GP2, ale trzecia lokata na koniec sezonu to było wszystko, co był w stanie osiągnąć. W drugim samochodzie jeździ Lance Stroll, który ma na koncie jeden sezon i końcówkę, środek tego sezonu był okej, bardzo obiecujący, natomiast początek i koniec mocno nieudany, więc zespół też powinien na którymś etapie bardzo poważnie rozważyć potencjał rozwojowy w przyszłym sezonie. I okej, no, pieniądze są przydatne, ale też no, ktoś musi tymi samochodami jeździć i z całym szacunkiem dla Sirotkina, jednak potencjał sportowy Roberta jest większy, tylko ważne jest jeszcze to, że być może cały ten potencjał w tym momencie nie został jeszcze uwolniony i dostrzeżony przez zespół, bo mamy jeszcze 4 miesiące do pierwszego wyścigu. Robert cały czas pracuje nad sobą, nad swoją formą, tak jak mówię, dawno nie jeździł w zasadzie, ma ogromną przerwę, więc jeżeli ktoś miałby tutaj zaliczyć drastyczne postępy pomiędzy chwilą obecną a wyścigiem w Australii, to będzie to właśnie Robert, tylko pytanie, na ile te postępy będą duże i na ile jeszcze dodatkowo przekonają Williamsa. Myślę, że sam fakt, że to się przeciąga, jest jakimś tam światełkiem w tunelu. 100 dni zostało dzisiaj dokładnie do pierwszego wyścigu sezonu, więc odliczamy już te dni. Musimy postawić tutaj kropkę. Mikołaj, bardzo ci dziękujemy. Cieszę się, że Adam nie zadał ci żadnego pytania historycznego, bo byśmy popłynęli pewnie do końca audycji. Bardzo ci dziękujemy. No i czekamy na jakieś dobre wiadomości. Kto wie, a może przed świętami jeszcze coś się dobrego okaże, albo przed nowym rokiem, a my tymczasem czekamy na nowy sezon po prostu. Mikołaj Sokół, bardzo dziękuję. Big bad city. This is jam hot. This is jam hot. jam nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. I jesteśmy z powrotem, ale teraz musimy szybko się przenieść do Krakowa, bo tam rozpoczyna się mecz o trzecie miejsce w klubowych mistrzostwach świata, a na stanowisku jest Marek Solecki z Radia Kraków. Witamy cię serdecznie, Marku. Kłaniam się pięknie z Tauron Areny. Właściwie to mieliśmy wielkie oczekiwania względem tych klubowych mistrzostw świata. Nie wiem, czy ten mecz o trzecie miejsce spełnia te oczekiwania, czy jednak jest trochę zawód, że żadna polska drużyna nie awansowała do finału. Ja myślę, że spełnia, dlatego że trudno było spodziewać się tak racjonalnie myśląc, nie sercem, a bardziej rozumem się kierując. Trudno chyba było spodziewać się tego, że zagramy tutaj w finale tej imprezy, patrząc zwłaszcza na składy drużyn, które w tym finale się znalazły, czyli Zenita Kazań, Kuczynę Lubę czy Witanowa. Te dwa zespoły to drużyny naszpikowane największymi gwiazdami światowego formatu. W naszych polskich drużynach aż tak doskonałych zawodników, przynajmniej aż tylu, nie ma. Tak patrząc, porównując ze składami drużyn z Rosji i Włoch. No i myślę, że ten finał był jednak mimo wszystko oczekiwany, choć oczywiście Sada Cruzeiro, klub brazylijski, który do tej pory trzy razy sięgał po klubowe mistrzostwo świata, robił sobie nadzieję, że dogoni włoskie Trentino i wyrówna ten bilans czterech zwycięstw w tych rozgrywkach. No ale już wiemy, że Sadzie ta sztuka się nie uda, bo teraz przychodzi im grać z zespołem z Bełchatowa o trzecie miejsce. Jeśli chodzi o Skrę, to myślę, że to jest wynik na miarę oczekiwań, niezależnie od tego, czy oni wygrają, czy przegrają ten mecz, choć wierzę, że są w stanie sięgnąć po zwycięstwo, bo grają przed własną publicznością, grają w Polsce. Bardzo chcą tego medalu. Natomiast myślę, że warto też kilka ciepłych słów przynajmniej powiedzieć o drużynie, która w tej czwórce się nie znalazła, czyli o Zaksie Kędzierzyn-Koźle, najlepszym polskim w tej chwili zespole, nie tylko patrząc na ligową tabelę. Oni zagrali dwa mecze, które no, można powiedzieć, stanowiły znakomitą reklamę, jeżeli jeszcze promocja siatkówki w Polsce jest potrzebna, bo i mecz z irańskim Sarmajech, i mecz z Kuczynę Lubę czy Witanowa, trochę może mniej spotkanie z Sadą Cruzeiro, to były mecze, które były, można powiedzieć, spotkaniami dla kibiców. To były mecze, które dostarczyły mnóstwa emocji, które stały na wysokim poziomie, a jednocześnie walka ta pięciosetowa do ostatniej piłki w ostatnim secie, to jest to, na co na pewno kibice czekają. Marku, bardzo ci na razie dziękujemy. Będziemy się jeszcze z tobą łączyć, żeby zobaczyć, jak tam się spisuje PGS Kra Bełchatów. No i tak jak powiedziałeś, w takim razie, skoro ten finał właściwie był poza zasięgiem, to musimy śledzić, co będzie się działo w tym meczu o trzecie miejsce. Może uda się to trzecie miejsce wywalczyć, chociaż wczoraj pamiętam, że byli niezadowoleni siatkarze Skry Bełchatów, że nie udało się wywalczyć tego awansu do finału. Coś chciałeś, Adam, jeszcze dodać? Nie, już widzę naszego kolejnego gościa, więc chciałem przejść do kolejnego tematu, którym będzie piłkarska ekstraklasa. Jedno spotkanie już się zakończyło. W nim Lech Poznań wygrał 3-1 z Termaliką Brukbet Nieciecza. O 18:00 zagrają Wisła Kraków z Zagłębiem Lubin. Wojciech Jagoda z Canal Plus jest naszym gościem. Dzień dobry. Canal Plus Sport. Nawet Chuck Norris nie wie o ekstraklasie tyle, ile wiem ja. Oczywiście. To prawda. I podobno jesteś, podobno nie ma drugiej takiej osoby, która tak bezgraniczną miłością darzyłaby ekstraklasę naszą, to prawda? Chyba nie chodzi o miłość taką o rozumieniu tego słowa miłość pomiędzy mężczyzną a kobietą. To bardziej chodzi o miłość ojca do dzieci, o jakoś tak w ten sposób. No, ponieważ to jest nasza liga, więc w naturalny sposób spoglądam na nią trochę inaczej, trochę z mocniejszym biciem serca niż na pięć najlepszych lig europejskich. No to nie możemy podzielić na razie tego zdania, choćby dlatego, że z Michałem nie mamy doświadczeń tacierzyńskich. Która z drużyn po tych 21 kolejkach, oczywiście jeszcze czekamy na to spotkanie jutrzejsze, na zakończenie kolejki, zrobiła na tobie największe wrażenie? Ja stawiam na Górnik Zabrze, czy ty masz swojego faworyta? Gdyby moja pamięć była typową pamięcią dla 50-parolatka, to odpowiedziałbym, że Pogoń Szczecin, bo ludzie w moim wieku z reguły pamiętają o rzeczach nie dalej niż tych, które wydarzyły się przed 3 tygodniami, ale patrząc na... Albo pamiętają takie sprzed 40. To tak jest. No to też pamiętam. Możemy porozmawiać o 74. Ale wracając do Ekstraklasy, myślę, że na przestrzeni tych wielu tygodni pomiędzy połową lipca, a już połową grudnia, Górnik to byłby chyba zespół, który najbardziej mnie zaskoczył. Czy najbardziej mi się podobał? Mam wrażenie, że nie. ale Górnik to jest zespół, to jest Beniaminek, który nie zatrzymał się po awansie do Ekstraklasy. To jest Beniaminek, który grając praktycznie tym samym składem, poza jakimiś niewielkimi uzupełnieniami, no, zawojował Ekstraklasę. Dobrze zaczął, fajnie zaczął, no bo zlał na swoim terenie przy pełnych trybunach mistrza Polski z poprzedniego sezonu, czyli Legię Warszawa, no i uwierzył w to, że skoro ograł Legię, może ogrywać wszystkich. A co jest tym kluczem do sukcesu? Trener Marcin Brosz, czy może ta świeżość piłkarzy, ten właśnie to, że nikt tak naprawdę nie wiedział, czego się po nich spodziewać? Pełne trybuny, też tam jest regularnie bardzo wysoka frekwencja. Tak, ponad 20 tysięcy średnia na stadionie w Zabrzu musi robić wrażenie, ale że gdybyśmy powiedzieli, że to kibice plus zaskoczenie, chyba nie bylibyśmy zgodni z prawdą nawet w 50%. Myślę, że jakość piłkarzy, którzy do tej pory w futbolu nie osiągnęli praktycznie nic, a mają naprawdę duży potencjał w połączeniu z Marcinem Broszem, który jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, dała takie fantastyczne rezultaty, chociaż ja bym gry Górnika Zabrze aż tak bardzo nie przeceniał. Jagiellonia Białystok, o której aż tak dobrze się nie mówi, a która przed ostatnim meczem Górnika ma 36 punktów, po rzutach rożnych zdobyła 0 goli. Górnik Zabrze tych goli zdobył 13. Gdybyśmy odjęli kilka goli Górnikowi z tych kornerów, pewno by się okazało, że Górnik byłby na 5., 6., 8. miejscu, a Jagiellonia nadal byłaby w samej czołówce. No, ale dlaczego mielibyśmy odejmować? No, nauczyli się dobrze rozgrywać rzuty rożne, to zdobywają gole. To raczej należy zganić Jagiellonię, że nie potrafi wykorzystywać rzutów rożnych. No, gdybym miał szukać kogoś, kto potrafi aż tak dobrze czerpać z rzutów rożnych, a ze stałych fragmentów gry, no to poszedłbym jeszcze dalej. Musiałbym chwalić za fantastyczną grę Arkę Gdynia, która nie zatrzymuje się na rzutach rożnych, bo strzeliła aż 5 goli po wybiciu piłki z autu. Ja szukam w futbolu czegoś innego. Szukam piękna w płynności akcji, w wymianie podań. Jest jakaś drużyna, która spełnia te kryteria? No Jagiellonia. Nie. Myślę, że Jagiellonia gra futbol, o którym ja mówię tylko i wyłącznie w opowieściach Ireneusza Mamrota. Ireneusz Mamrot chce tak grać, on o tym opowiada. Chce, żeby bramkarz zaczynał akcję i później poprzez obronę, pomoc do ataku udało się konstruować akcję i zdobywać gole. Na razie Jagiellonii jeszcze tego brakuje. Zaskoczę was swoim typem. I teraz zupełnie poważnie powiem Pogoń Szczecin. Pogoń Szczecin nawet wtedy, kiedy przegrywała, grała naprawdę nieźle w piłkę. Jeszcze za trenera Skorzy. Tak, ale Pogoń miała problem, no bo nie miała skutecznej dziewiątki. Przypominała trochę czołg bez lufy, który przyjedzie do miasta, narobi sporo huku, trochę powarczy, trochę pokręci wieżyczką, no ale szkody nikomu nie zrobi, bo nie ma jak strzelać. A Legia Warszawa, bo wczoraj po meczu przegranym z Wisłą Płock trener Romeo Jozak powiedział: ten mecz otworzył nam oczy, wciąż nie jesteśmy taką drużyną, jak chcemy, jaką chcemy być, czyli kolejny trener, który ma marzenia. Czy trener Jozak już teraz jakąś drogę wyznaczył, na którą rzeczywiście Legia może wskoczyć i ją pojechać i płynnie, pięknie się prezentować? Czy nie widzisz tutaj szans na piękną przyszłość? Legia tylko w meczu przeciwko Górnikowi Zabrze była drużyną z marzeń trenera Jozaka. Dominowała, była lepsza w każdym elemencie gry od rywala i wygrała spotkanie. W innych meczach, nawet jak wygrywała, to mocno się męczyła. Przypominam sobie spotkanie Legii w Kielcach przeciwko Koronie i gdzieś tak koło 60 minuty nagle na ekran telewizora wjechała statystyka pokazująca posiadanie piłki. Wierzcie albo nie, 60% posiadania piłki miała Korona, 40% miała Legia. Podobnie też było w wygranym przez Legię wyjazdowym spotkaniu w Płocku z Wisłą jeszcze za czasów Jacka Magiery, więc być może Jozak dokona tego, o czym myśli, ale nie tymi piłkarzami, bo ci piłkarze, których teraz, tej jesieni ma Legia, być może mogą grać skutecznie, ale nie w ataku pozycyjnym, tylko raczej szukając swoich szans w jak najbardziej bezpośredniej i szybkiej grze do przodu. Dużo się mówi bardzo o zmianach trenerów w piłkarskiej ekstraklasie, no bo dzieje się tego dużo i tych zmian jest sporo. Czy któraś z tych zmian wydaje ci się być szczególnie uzasadniona i która wprowadziła rzeczywiście drużynę na takie tory, na jakich powinna się znajdować? Moim zdaniem ten sezon byłby taki, jaki jest teraz, gdyby żaden z klubów nie zmienił swojego trenera. No bo skoro zmieniają wszyscy, czy prawie wszyscy, bo prawie cały dół zmienił trenerów, to tak jakby nie zmieniał nikt. Więc według rachunku prawdopodobieństwa wychodzi dokładnie to samo. Nie podoba mi się liga, w której rządzą piłkarze, a dyktat piłkarzy w polskiej ekstraklasie prowadzi najnormalniej w świecie do samozagłady. Nie dość, że nie będziemy gonili innych lig europejskich, to jeszcze coraz bardziej te ligi nam będą uciekały. Jeżeli trenerzy nie będą mieli możliwości pracować dłużej, jeżeli nie będą mieli możliwości po tym, jak zespół wpadnie w kryzys, samemu z tego kryzysu wyjść, to naprawdę nic z tego nie będzie. To będą przychodzili kolejni piłkarze, którym znowu z jakiegoś powodu nie będzie się chciało chcieć, pracę będzie tracił szkoleniowiec, będzie przychodził następny, będą wydawane kolejne pieniądze zamiast na szkolenie, to na pensję i tak dalej, a w europejskim rankingu klubowym spadali będziemy coraz niżej. Myślę, że tak mówiąc kolokwialnie, powinni się puknąć trochę w głowę właściciele klubów i zastanowić się, gdzie leżą problemy, bo raczej nie po stronie trenerów, tym bardziej, że ci trenerzy zmieniają kluby i potem bardzo często jest tak, że po jakimś czasie lądują w tych samych klubach. Gdyby Arsene Wenger pracował w Polsce, to zmieniłby klub pewnie 70 razy, jak znam życie, i podpisuję się pod tym, co Wojtek powiedział. Coś jeszcze, Adam? Czy... Też się ale pod... cisza. Cisza w radiu. Podpisywałem się. Cisza w radiu to koniec Słuchajcie, świata. Dobrze, to jeszcze musimy przekazać Państwu wyniki meczów tej kolejki, żeby tak już podsumować wszystko szybko. Korona Piast 1-1, Śląsk z Jagiellonią 1-0, Pogoń z Arką 1-0, Sandecja Lechia 2-2, Legia Wisła Płock 0-2, Lech Poznań wygrał z Termaliką przed chwilą 3-1 i czekamy jeszcze na spotkanie Wisły Kraków z Zagłębiem Lubin i Górnika Zabrze z Krakowią. Tak to jest, a na szczycie tabeli ścisk i to duży. Legia 38, Lech 36, Górnik 36, Jagiellonia 36 punktów. Ulubiona drużyna, najładniej grająca dla Wojtka Jagody, Pogoń Szczecin, 17 ostatnie miejsce. No to musi ci być trochę przykro z tego powodu. Muszą mocno walczyć o swoje. Na tym etapie rozgrywek przed 12 miesiącami najmniej zdobytych punktów miał Górnik Łęczna, czyli o jeden więcej, 18, no i z ligi poleciał. Wojciech Jagoda, dziennikarz Kanal Plus Sport, bardzo dziękujemy. Spokojnych świąt, szalonego piłkarzom, i wszystkiego najlepszego w 2018 roku. Czekamy na kolejną drużynę polską w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Może to się stanie w tym roku. O, poczekaj, wywołałeś temat. Kończę piosenką, bo się zaraz zacznie burza. Bardzo dziękujemy, Wojciech. Dzięki. We will live in the dark. Won't see me dying in the light. I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light. We will live in the dark. And love. rany, rany. Jaka szkoda, że nie możemy mieć 4 albo 5-godzinnej audycji, bo tych tematów do poruszenia jest naprawdę cała masa. Tymczasem w studiu zameldował się Henryk Sytner. Witam. Co oznacza, że będziemy mówić albo o rowerach, albo o nartach, biorąc pod uwagę aurę i porę roku narty. Tak jest. Kręci się alpejska karuzela. Panie startowały wczoraj w Val d'Isère. Supergigant to był popis Lindsey Vonn. 78. zwycięstwo Amerykanki w karierze. Tylko 8 zwycięstw więcej ma na swoim koncie słynny szwedzki alpejczyk Ingemar Stenmark. Dzisiaj w Val d'Isère rozegrano po raz kolejny supergigant. Lindsey Vonn nie wystartowała z powodu bólu w kolanie. Triumfowała Austriaczka Anna Veit, dwukrotna zdobywczyni dużej kryształowej kuli, złota medalistka igrzysk w Soczi w supergigancie. Austriaczka przez rok nie startowała z powodu zerwania wiązadeł krzyżowych w kolanie. Wróciła na trasy pod koniec 2016 roku. W generalnej klasyfikacji prowadzi Michaela Schifrin. Po raz kolejny wielki hart ducha wykazał Norwek Axel Lund Svindal. Po upadkach i kontuzjach znów bryluje. Wczoraj we włoskiej Val Gardenie wygrał zdecydowanie zjazd przed swoim rodakiem Kjetilem Jansrudem. To jego 34. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. W tym sezonie wygrał już zjazd Beaver Creek, a w Lake Louise był trzeci. Wielki faworyt nie zawiódł również w slalomie gigancie. Marcel Hirscher zdeklasował dzisiaj rywali Walta Badi we Włoszech. Wygrał oba przejazdy i wyprzedził drugiego Christoffersena prawie o 2 sekundy, dokładnie o 1,7 sekundy. Prowadzi razem ze Svindalem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wspomniałem już o upadkach i kontuzjach alpejczyków. Zapytałem naszego olimpijczyka z Lillehammer, Marcina Szafrańskiego, co robi FIS dla zapewnienia bezpieczeństwa w Pucharze Świata. No, trudno mi to ocenić, bo FIS tak trochę działa po omacku. Najpierw możemy się odnieść do pierwszego zjazdu w tym sezonie. Po prostu zostały bardziej ciasno ustawione bramki. Ten zjazd został tak ustawiony, że przypominał w środkowej części supergiganta, więc mniejsza prędkość. No pewnie jest to bezpieczniejsze. Zacząłem od tego działania tak na wyczucie, ponieważ FIS próbuje rozpaczliwie grzebać przy sprzęcie. Zmienił narty dla mężczyzn najpierw na 35-metrowe, kierując się względami bezpieczeństwa. Okazało się, wszystkie statystyki pokazały, że to jest bzdura, bo ilość kontuzji wzrosła. Teraz panowie jeżdżą na nartach o promieniu skrętu 30 metrów. Co ciekawe, u pań nic się nie zmieniło, więc trudno wyciągać jakieś wnioski, w jakim kierunku to idzie. No ale powiedzmy przygotowanie samych tras, siatki, okalające trasy zjazdowe. Doszło już do wprowadzenia pewnych norm. Metr sześcienny śniegu do każdej konkurencji ma bardzo precyzyjnie określoną swoją wagę, a więc te trasy są przygotowane na super twardo i to nie wszyscy będą myśleli, że to jest za tym logika, ale im bardziej twardo, tym bezpieczniej. Im bardziej miękki śnieg, tym mniej bezpiecznie dla zawodników. Także trasy są przygotowywane na lodowo i to jest bezpieczne, to daje też równe warunki dla zawodników. A jeśli chodzi o siatki, to myślę, że jest nieźle. No, każda trasa w konkurencjach szybkich otoczona jest 3 rzędami siatek, takich, które da się wyrwać, które łapią zawodnika, a za nimi stoi ta główna siatka, która nie pozwoli na wypadnięcie z trasy. Czy tuż przed zawodami ktoś sprawdza te trasy, czy są dobrze przygotowane? Oczywiście, dwukrotnie. Najpierw jest około 2 tygodnie wcześniej inspekcja przedstawiciela FIS-u, jak wyglądają warunki ze śniegiem. A potem tuż przed samymi zawodami jest specjalny wysłannik FIS-u, który sprawdza bezpieczeństwo. Same ubiory narciarzy też wpływają na bezpieczeństwo, prawda? Trudno to oceniać, bo prędkości, choćby w tym Lake Louise, 130 km na godzinę, to są ogromne siły i przeciążenia. Oczywiście kaski są coraz lepsze, takie kaski, których warstwy przesuwają się względem siebie, które przy uderzeniu odbierają całą energię, może nie całą, ale dużo energii. My to nazywamy żółwiki, czyli ochraniacze na plecy, które wcześniej ze sportów motorowych zawędrowały dla narciarzy, a więc to wszystko zwiększa bezpieczeństwo. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że sposób zabezpieczenia trasy, szerokość i przygotowanie śniegu, to jest najważniejsze. Ważniejsza sprawa. No cóż, życzymy tak udanych zjazdów i żeby nie było niestety tylu upadków. Heniu, no będą upadki, no tam gdzie jeżdżą, to się przewracają, tak, nie ma na to rady, byle zminimalizować ryzyko. O to właśnie chodzi, żeby to były bezpieczne upadki i nad tym FIS pracuje. W sprawach piłkarskich Liverpool prowadzi z Bournemouth 2-0. Zagłębie Lubin szykuje się do meczu z Wisłą Kraków. Zapraszamy już w 2 godzinie audycji na relację z tego spotkania. I Adam jeszcze chciał coś dodać. A w klubowych Mistrzostwach Świata w meczu o 3. miejsce z Krabbeł Hutów przegrała 1. set z Sadą Cruzeiro.